sabe que você vai para lá. วันหนึ่งท่านเจออะไรมากมาย ในชีวิตก็คือความคิดความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยเรียกว่าวิกิจิจฉาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายท่านมัวแต่ลังเลสงสัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาทางหูบ้างว่าเขาพูดอะไรไปเกี่ยวกับเราหรือเปล่าเขาจะนินทากาเลเราหรือเปล่าเขาจะว่าเราหรือเปล่าเขาจะตำหนิเราหรือเปล่ามันเกิดความนึกคิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจากความคิดทางสมองส่วนหนึ่งแล้วมันเข้ามาอยู่ที่จิตใต้สำนึกก็คือใจเมื่อเราได้ยินทางหูแล้วเนี่ยเกิดไม่พอใจในเสียงที่พูดในเสียงที่นินทาหรือถูกด่าว่าเนี่ยสมองก็รับรู้ลงไปในใจรู้สึกไม่พึงพอใจตัวโทสะมันก็จะเกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกเมื่อกี้นี้เรายังเย็นอยู่ยังสบายอยู่เพราะเราไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงนินทาตาเลยแต่ในขณะที่เราได้ยินปุ๊บมันเกิดโทสะโทสะก็คือความขุ่นเคืองใจหม่นหมองใจมันลงไปในจิตใต้สำนึกการนึกคิดเนี่ยมันเป็นสมองส่วนซ้ายและส่วนขวาเมื่อเรามีสมองส่วนขวาเนี่ยมีการจดจำซ้ายเนี่ยมีการปรุงแต่งนึกคิดเนี่ยมันจะเก็บอยู่ที่ไหนเก็บอยู่ความรู้สึกของใจเรารู้สึกเกิดอิ่มใจในคำพูดเรารู้สึกเสียใจในคำพูดที่เราได้ยินมานั่นพื้นฐานของการปฏิบัตินั้นสรุปแล้วสติคือความรู้ตัวเมื่อเราในขณะนี้เนี่ยเราต้องมีความรู้ตัวว่าเรากำลังทำสมาธิอยู่อานิสงส์ของการทำสมาธิพระพุทธเจ้ารวมทั้งผู้มาปฏิบัติในสถานที่แห่งนี้วันหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยมีความสงบไม่เคยสนใจตัวเองคือหมายถึงว่าเราไม่เคยสนใจตัวเองไม่ว่าจะการกระทำทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจเรียกว่านิวรณ์เราล้วนแต่ยินดีในสิ่งที่เรามองเห็นเรารู้สึกไม่ยินดีในเสียงที่พูดนินทาการเรียนหรือด่าว่าเราการความรู้สึกนั้นเรียกว่าจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณนั่นเองถ้าเรานึกสิ่งที่ดีๆในขณะนี้แบบนี้เอาไว้เนี่ยใจของเราเนี่ยรู้สึกสบายเบาสบายรู้สึกว่ามันนิ่งๆเฉยๆในขณะที่นิ่งเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยมันรับรู้ด้วยสติมีความรู้ตัวว่าเรากำลังกำหนดรู้อยู่ในใจไอ้กายวิญญาณก็คือร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็คือร่างกายที่เป็นรูปนามก็คือตัวเราที่เรายึดว่าตัวกูของกูในขณะที่เราเห็นรูปเรานั่งอยู่เนี่ยเราก็นึกถึงภาพตัวเราว่าธาตุดินก็คือกระดูกเราก็มีโครงกระดูกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองก็คือธาตุน้ำน้ำเหนือน้ำลายน้ำตาธาตุไฟก็มีความอบอุ่นในขณะที่เรารู้เนี่ยเราเห็นในรูปนามของเราเนี่ยเรียกว่าความสมมติอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็เป็นความสมมติปรุงแต่งทั้งสิ้นเรียกว่ากิเลสกิเลสก็คือนำพามาจากความโลภคือความอยากได้ในขณะที่ท่านมาปฏิบัติมาปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยเราปรารถนาว่าเราขอให้เราสงบอยากนั่งให้มันสงบว่างเบาสบายเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างแต่พอเรามานั่งเข้าจริงๆเนี่ยสันดอนก็เรียกว่าสันดานนั่นเองสันดานที่จิตของเราเนี่ยมันเคยชินก็แปลว่าฌานนั่นเองเราเนี่ยมีฌานชินเชี่ยวฌาน มากเชี่ยวชาญรู้ในความโลภคือความอยากได้พอเราหักห้ามความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งที่เราอยากได้ด้วยการตั้งสติในประพฤติมาประพฤติมาปฏิบัติในขณะนี้เรารู้สึกเบาสบายใจแต่ร่างกายเราเนี่ยจะรู้สึกหนักและเหนื่อยจะสูญออกไฟตัวนี้เนี่ยมันเป็นไฟโทสะไฟโลภะคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเองมันเผาผลาญความรู้สึกที่เราปรุงแต่งที่อยากได้เมื่อมีความอยากได้ก็ต้องมีความทะเยอทะยานอยากรู้อยากเห็นอยากได้มาเป็นเจ้าของเพราะนั้นถ้าเกิดมันไม่ได้เหมือนในขณะนี้เราหักห้ามใจเข้าสู่สมาธิสมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมั่นเมื่อเรามีสติตั้งใจว่าอยากได้และไม่ได้ในขณะนี้ลองนึกถามใจซึ่งว่าเราอยากได้อะไรแน่นึกไม่ออกเพราะเรามีสติควบคุมอยู่เมื่อเราขาดสติเมื่อไหร่เหมือนเราที่ทำฝายขั้นน้ำอยู่น้ำกำลังล้นเตียมตลิ่งอยู่พอมีรอยขาดรอยหลุดขึ้นมารอยรั่วขึ้นมาน้ำจะกัดซอกเป็นพายุที่โผงกระหน่ำเข้ามาในใจเราเราจะหักห้ามใจไม่ได้เรียกว่าโทสะนี่มันจะทำให้เรามันรู้สึกมีความร้อนเหงื่อไหลออกกระทั่งน้ำอยู่ในตัวเนี่ยยังถูกความร้อนเนี่ยมันขับออกมาในตอนที่เราบันดาลโทสะหรือความโกรธเมื่อมีความอยากได้แล้วมันไม่ได้ไม่ได้ดั่งใจรู้สึกเสียใจเห็นไหมการที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าสมาธิเราสั้นนะสมาธิสั้นก็คือคนที่ไม่เคยทำสมาธิเหมือนเราในขณะนี้มาก่อนไม่เคยดูแลใจไม่เคยรักษาอารมณ์ใจไม่เคยรู้หลักรู้แหล่งในการประพฤติปฏิบัติมาก่อนจึงอยากได้นั่งแล้วให้สงบแต่พอเราสงบเข้าจริงๆเนี่ยจิตมันสงบไอ้กายเนี่ยมันจะรู้สึกหนักทุรนทุรายเลือดลมมันปั่นปวดหมดเพราะว่าหัวใจของเรานั้นในขณะที่คิดปรุงแต่งของกิเลสนั้นการเต้นของหัวใจการสูบฉีดเลือดในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอถ้าคนปฏิบัติจะรู้ยาวรู้สั้นรู้เข้ารู้ออกในการกำหนดอยู่ในจิตที่คืออยู่ในใจนั่นเองการที่เราฝืนใจฝืนร่างกายที่เรียกว่าฝืนจิตวิญญาณกับกายวิญญาณที่แยกออกที่มองเห็นอย่างที่ผมบอกในขณะนี้เรารู้สึกเมื่อยขาเรารู้สึกเหนื่อยทึมเรารู้สึกมึนรู้สึกควบคุมมันเฉยเรียกว่าอุเบกขาบ้างเมื่อเราตั้งสติได้เนี่ยเราก็มีอุเบกขาบ้างอุเบกขาก็คือการระงับนิ่งอุเบกขาคือความเฉยอยู่ในขณะที่มันเฉยนิ่งนั่นเองแต่เราไม่เคยอยู่เฉยนิ่งเพราะเราเชี่ยวชาญในการคิดในการปรุงแต่งไม่เคยอยู่ในขณะนี้รู้สึกความคิดเราเนี่ยเหมือนเราเป่าโป่งที่โป่งมันมีขนาดรูปขนาดนี้มันบรรจุลงได้ขนาดนี้แต่เราเป่าเข้าไปเราเหมือนกับหายใจเนี่ยใจเรามันจะแตกออกมาแตกจากอะไรความคิดของเราไม่เคยนิ่งเรียกว่าสมาธิสั้นเรามีการฝึกมีการกำหนดเนี่ยวันหนึ่งบางคนก็ไม่เคยกำหนดมาก่อนแต่คนที่ถูกกำหนดมาก่อนเนี่ยจะเกิดความเข้าใจแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วก็ชินในอารมณ์ที่ผมบอกพอเราอึดอัดไอ้จิตวิญญาณเนี่ยมันอึดอัดไอ้กายวิญญาณเนี่ยมันเคยทุรนทุรายไปตามความรู้สึกของเราแต่บัดนี้เนี่ยเหมือนเราติดไฟแดง ขับรถมาถึงสามแยกไฟแดงเราจะผ่านไฟแดงไปไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าต้องหยุดเพราะสัญญาณไฟแดงเนี่ยต้องหยุดปกติเราเปิดไฟเขียวตลอดเลยคิดอะไรปรุงแต่งอะไรทำอะไรนึกอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกอยากหยิบน้ำเราก็จะไปหยิบน้ำมาร่างกายหิวเราก็ไปหาอาหารอยากเดินไปตรงนั้นไปพบคนนั้นไปพบคนนี้แต่ในขณะนี้ความคิดของเราเนี่ยมันขัดข้ามไม่ได้แต่เรากำลังขัดข้ามความคิดก็คือจิตมันอย่างที่มันเชี่ยวชาญแล้วมันชินอยู่เมื่อเราหักข้ามมันได้แล้วมีสติรู้เนี่ยมันก็เหมือนกับอึดอัดละใจเนี่ยมันอยากจะคิดสมองมันอยากสั่งงานร่างกายมันอยากเป็นนั่นเป็นนี่พอเราหยุดปุ๊บเนี่ยไอ้จิตรู้สึกอึดอัดเมื่ออึดอัดแล้วไอ้กายก็เกิดความรับรู้ว่ามันเมื่อยมันปวดเหนื่อยมันตึงอากาศมันร้อนจิตวิญญาณก็ทุ่มลนทุ่มลายเริ่มอยู่ในตัวตนของตัวเองเพราะว่ามีอำนาจของสมาธิก็คือสติก็คือความรู้ตัวในขณะวันนี้ก็บอกละเอียดพอสมควรนี่ในขณะที่เราฝึกในเบื้องต้นเล็กๆในน้อยเนี่ยเรายังรู้สึกมึนรู้สึกร้อนเป็นความรู้สึกอึดอัดทางใจทางกายแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยมีสติรู้ว่าอ๋อมันเป็นเหตุอย่างนี้เองที่เราทำสมาธิจึงรู้สึกเพียรู้สึกควบคุมอารมณ์ระงับไม่ได้บางคนถึงชินในการนิ่งนิ่งก็คือหลับเลยคนที่ทำสมาธิพอนิ่งปุ๊บมันที่สัมปโมกข์วูบเรียกว่าจิตเนี่ยมันพัดตกจากที่สูงลงมาก็คือสิ่งที่ละเอียดนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราคิดเรื่องละเอียดกันหรือเปล่าทำไมเรากินอาหารนี่พระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาในขณะเคี้ยวให้พิจารณามองเห็นว่าเป็นของสิ่งปฏิกูลเกิดหน้าไปทั้งสิ้นปฏิสังขารโยนิโสปิฏฐปาตังปฏิวาเสนี้ตัวนี้นะเราพิจารณาอาหารที่เข้าปากเราเคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียดทำไมเราอยากกินของละเอียดเพราะฟันเราเนี่ยมี32ซี่32ซี่ก็คืออาการ32ก็คือตัวเราถูกฝึกให้เคี้ยวให้บดให้ขยี้เพื่อได้รับสารอาหารเพื่อจะได้รับสารอาหารและร่างกายก็ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเลือดนั้นก็สูบฉีดเข้าไปในใจก็คือหัวใจในขณะที่สูบฉีดมันจะมีเลือดดำกับเลือดแดงแล้วก็มีเลือดขาวถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องปองอสุภะก็คือการพิจารณากายในกายนั่นเองและพื้นฐานในการบอกกล่าวในการปฏิบัติทุกคนมีพื้นฐานพอสมควรแล้วแต่เราไม่รู้เลยว่าในขณะที่เราบังคับจิตบังคับกายเราเนี่ยอาการต่างๆที่มันเกิดแปรปรวนก็คือดินน้ำลมไฟธาตุดินมันเคยขยับขยื่นตอนที่เราไม่ขยับขยื่นก็คือกระดูกนั่นเองรู้สึกมันหนักกายมันทิ้งมันหนักไปที่ก้นมันทิ้งมันหนักไปที่ระหว่างขาธาตุไฟมันก็มีความเร่าร้อนมันจะต้องหมุนเวียนเลือดลมจะต้องหมุนเวียนแต่ตอนนี้ถ้าจิตเราเนี่ยคือการเต้นของหัวใจเนี่ยมันสม่ำเสมอเพราะเรารู้เข้ารู้ออกแต่เราไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนร่างกายเราเหมือนกับเพิ่งจะฝึกมาแต่ถ้าคนที่เคยฝึกแล้วเนี่ยจะรู้สึกลื่นไหลไปตามที่ผมบอกเราจะรู้สึกไปเรื่อย รู้สึกเย็นสบายรู้สึกมันเหมือนกับเป็นเด็กชายรู้สึกมันไม่สนใจในการเจ็บปวดเจ็บปวดเมื่อยล้าอาการร้อนหนาวก็ไม่สนใจยิ้มอยู่ในใจพอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์เนี่ยมันก็ยึดไม่ได้สุขก็ยึดไม่ได้จิตวิญญาณกับกายวิญญาณก็ยึดไม่ได้เหมือนกันสิ่งที่เราจะยึดก็คือสตินั่นเองวันนี้เรามาฝึกสติสติมีความรู้ของจิตวิญญาณกายวิญญาณผมจะไม่สอนมากจะไม่ใช้เวลาเยอะกลัวจะเพราะบางคนนั้นมีความคิดสั้นเขาเรียกว่าสติสั้นถ้ายาวนะคนที่เคยถูกติดจะรู้สึกยินดีกิเลสทั้งนั้นถ้าสั้นนะคนที่รู้สึกมีสมาธิสั้นจะรู้สึกว่าเอ่ยมันยังไม่ทรมานยังไม่เวทนาทางกายทางใจมากนะก็จะรู้สึกพอดีเมื่อเรารู้สึกพอดีก็คือปกตินะทำใจให้เป็นปกติตั้งกายให้เป็นปกติทำความคิดของเราเนี่ยให้มันเป็นปกติให้มีระยะมากขึ้นเหมือนเราสะสมคะแนนสะสมแต้มมากขึ้นแต่เราต้องเรียนรู้ถึงสมถะสมถะก็คือการพิจารณาการในกายให้อยู่บนเมียนบนอยู่ในร่างกายที่ผมบอกว่าก็ไม่ต้องรู้ว่าเลือดลมดินน้ำลมไฟก็ไม่ต้องรู้จิตวิญญาณว่ามันต้องเริ่มตรงไหนคิดตรงไหนทำอย่างไรคนที่มาปฏิบัติจะนับว่าเป็นคนที่ชอบอยู่ถ้าจิตเรานิ่งไม่รับรู้ร้อนหนาวไม่รับรู้ถึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างว่างเปล่าเฉยเหมือนเราหายวับเบาไปเลยเหมือนตัวเราหายไปท่านได้ได้บุญมหาศาลจากการมาเปลี่ยนในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปยึดติดตรงนั้นว่าเมื่อวานวันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นวันแต่ละวันนั้นอารมณ์เราแปรปรวนอยู่ตลอดถ้าเรารวมอารมณ์ของเราให้เป็นหนึ่งได้เนี่ยเราก็จะพึ่งใจพึ่งตัวเองพึ่งสติพึ่งในการเจริญภาวนาของเราบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ขอเอามากเขาเป็นการเริ่มต้นเด็กๆน้อยๆตอนเช้าให้ตั้งสติตอนเด็กๆต่อไปอีกนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะดึกมาไม่ได้เข้าไปลึกพอเข้าลึกรู้สึกว่าร่างกายเรานั้นมันเป็นทุกข์เป็นโทษอารมณ์นั้นรู้สึกแปรปรวนบางคนก็เริ่มรวมได้บางคนก็นิ่งได้ลองสังเกตความรู้สึกในตัวเราเรียกว่าสติคือความรู้ตัวเรียกว่าสมถะทวิปัสสนาหมายถึงว่าปัญญาล้วนๆทำไมผมบรรยายธรรมจึงมีภูมิธรรมได้เพราะเกิดปัญญานี่คือความรอบรู้ในกองสังขารแปลว่าความรอบรู้ในกองสังขารถ้าเราคนที่ไม่มีปัญญานี่จะคิดออกนึกได้อย่างไรก็ขอให้พระพุทธเจ้าโปรดท่านผู้มาปฏิบัติค่อยๆถอนสมาธิอย่ายึดติดในอารมณ์นั้นเมื่อถอนออกมาเราค่อยๆพิจารณาเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราทิ้งเราห่างเราไม่ได้เจาะลึกเข้าไปกรรมฐานเราหรือว่าเรากำลังภาวนาเราอ๋อมันเป็นอารมณ์อย่างนี้